بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، ومن تبعهم ووالاهم ونصرهم وأحبهم وجعلهم قدوة لأنفسهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الآية زماد دين إسلام عزت مندو مسلمانانو ورونو خويندو، دلوی الله تبارک و تعالی په اذن توفیق او مشیت سره موږ تاسو ته دروافیزو غند عقاید ګستاخانه او توهینامیز اقوال او فتاوی د رسول الله صلی الله علیه و سلم د صحابه او داغه د مبارک اهل بیت متعلق ذکر کولی چې موږ په هغه کې دی زیات رسیدلی وو چې دوی خپل کتابونو کې لیکلی چې ابو بکر او عمر رضی الله عنهما تبع علی او فاطمه رضی الله عنهما منافقان ویل، چې دا په علی او فاطمه رضی الله عنهما باندې داسې دروغ دي لکه څوک چې لمر او رڼا ته تیاره او یا هم تیاری او ترګمۍ ته رڼا ووایي. د دوی پاتې باقی خرافات هم واورئ تر څو تاسو ته د دې روافظو د صحابو سره هغه عداوت، بغض او کینه نوره هم ښکاره واضحه شي. په بحار الانوار اتیشتم جز سلمه صفه کې المجلسی رافضیلي کې وایي: د حذیفه رضی الله عنه نه پوښتنه وشوه چې د تبوک د غزانه چې واپس راتللی او د عقبې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوخه باندې حمله وشوه چې دا د کنډو نه وغورځوي، دا منافقان سوګو؟ نو وایي حذیفه ورته وفرمایل چې قسم بالله د ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص، ابو عبیده بن الجراح، معاویه بن ابي سفیان او عمرو بن العاص دقه کسانو ال قریش نو، او پنځه نور کسان ورته یادوي چې هغه ابو موسی شعري، مغیره بن شعبه الثقفي، او دارنګ اوس بن الحسان البصري، او ابو هريره، او ابو طلحه الانصاري رضي الله عنهم ويداو. عزت مند انسان ډیر حیران شي چې دا د دوی کومه عقیده ده او دا دوی څنګه عقیده او نظریه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې د الله سبحانه وتعالى له طرف نه ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک او پاکه ژبه په دنیا کې د جنت بشارتونه راغلي دي، خو بل طرف دغه روافظ د خپل نفاق او شیطانی عقیدت په وجه دوی ته د کفر او نفاق او سافر کوي او د جهنم د دخول او الیم عذاب فتوی پر ور کوي. کولینی رافیزی دغه ډول په اصول الکافی دریم جز 323 صفحه، او نصیر الدین توسی په وسائل الشیعه سلورم جزء يوزر ودرشما صفكي لكي: يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربع من النساء، أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم أخت معاوية. یعنی د هر فرض مون نه بعد بوی په سلورو نارینه او سلورو زنانه لعنت ویلی شي. نارینه یادوي چې ابوبکر، عمر، عثمان او معاویه، او زنانه یادوي چې عائشه، حفصه، هند او ام الحکم رضی الله عنهم اجمعین. ام الحکم د معاویه خور یادوي رضی الله عنهم اجمعین. عزت مندو، صحابه هغه خلق دي چې الله سبحانه وتعالى موږ ته د هغوی باره کې د استغفار امر کړی، خدا روافظ ورباندې لعنتونه لیږي. الله موږ ته د هغوی په حق کې د صالح دعا امر کړی دی، خو دوی ورته خیراګانې کوي. الله موږ ته د هغوی د عزت حکم کړی دی، او دوی بې عزتي او توهینونه کوي. نجس مجلسی په بحار الانوار دیرشم جز 399 صفحه کې لیکي: اقول الاخبار الداله على كفر ابي بكر وعمر واضرابهما وثواب لعنهم والبراءه منهم وما يتضمن بدعهم اكثر من ان يذكر في هذا المجلد وفي المجلدات شتى وفيما اوردنا كفايه لمن اراد الله هدايته الى الصراط المستقيم. دا وی وزدا خبر کوم چې دلالت کوون کې احاديث په کفر د ابو بکر او عمر او یاد دوی په شان د نورو صحابه او دغه ډول ثواب حاصلول په دوی باندې د لعنت ویلو په وجه او د دوی سره د براءت کولو او دغه ډول هغه څه چې د دوی بدعت رخکار شوی دی او د دوی په بدعاتو باندې شامل دي، دا ډیر دی لدینه چې ذکر شي په دې یو جلد یا ډیرو مختلفو جلدونو کې. او هغه څه چې دې باره کې مونږ ذکر کړلو همدا کافی دي هغه چاته چې الله تعالی د هدایت اراده کړې وي مستقیمې لارې ته. یعنی د دوی د دې خبرې نه دا مقصد ښکاره شو چې که مونږ را لوګیا شو او د ابوبکر او عمر او د نورو صحابو په کفر او بدعاتو باندې مونږ کتابونه ولیکو نو دا په ډیرو کتابونو کې لیکل کیږي وي دا خبرې. بس وي چې چاته الله د هدایت مستقیم اراده کړې وي نو بس ابه وي په دې باندې پوه شي نعوذ بالله هدایت مستقیم یعنی مستقیم لارې ته هدایت د دوی په نیز دادې صحابو ته کنځلې کول، صحابو ته کافر ویل، نعوذ بالله، او صحابو کې عیبونه لټولو په هغوی باندې طعنونه ویل. انا لله و انا الیه راجعون. مشهور رافیزی محمد طاهر القمی الشیرازی په کتاب الاربعین شپږ سوه شپږشتمه صفحه کې لیکي: ومما يدل على كفرها وكفر حفصه انهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشبههما الله بامراه نوح وامراه لوط وهما كانتا كافرتان. دغه رافیزی القمی الشیرازی د عائشه مور تذکره کوي، بیا لیکي: او هغه څه چې دلیل دی په کفر د عائشه او حفصه رضی الله عنهما باندې ځکه دوی دواړو د رسول الله سلام خلاف کړی وو، او الله وی د دوی دواړو مشابهت د نوح او د لوط علیهم السلام د خزو سره ورکو او هغوی دواړه کافرانی وي. وګوره عزتمندو، هغه زنانه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د مری او سینې مبارکې ترمنځ د الله سبحانه وتعالی طرف ته رخصت شوی دی او دوی دغه زنانه ته کافر او مرتده وایي. د روافظو شیخ محسن شیرازی په خپل هغه بیان کې چې د موقع البرهان په نوم ثبت دی، په دې کې ویلي چې د جمله افعالو د عائشې نه هغه د هغې جنسي جرم نعوذ بالله من ذلک چې نسبت زنا ته کوي، بیا وایي: هکذا صحیح کافره، صحیح ناصبه، صحیح مجرمه، ما تقول في حقها فهو صحیحه. یعنی دا قول هم صحیح دی چې عائشه کافره ده، دا قول هم صحیح دی چې عائشه ناصبه ده، دا قول هم صحیح دی چې عائشه مجرمه ده، د هغې په حق کې بس هر څه وایي دا وایي سیدی. دغه ډول دوی د عائشه مور رضی الله عنها په باره کې دا عقیده هم لري چې زمون امام خپل امام یادوي چې کله وی راشي نو هغه به دا د قبر نه راوباسي د عائشه مور یادوي او راژوندي کوي به، او حد به قائموي ولعاذ بالله د زنا حد یادوي. وګوره الخبر فی علل الشرائع دویم جز 218 نمبر، او بحار الانوار 250 جز 314 صفحه. عزتمندو، د داسې واقعاتو په نقل د مسلمان انسان اډوکي زګ زګ کیږي، ویښتانې ودرېږي چې دا بدبخ قوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور عزت اهل او ناموس پسې داسې بډې راوهلي دي چې د هغې هم اس پروا نه کوي. هغه زنانه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېره ګرانه وه، د هغه ګرانه بیبي وه چې تر مرګه پورې ترینه رسول الله صلی الله علیه وسلم راضي او خوشحاله وو. هغه زنانه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په کور کې، د هغې په نمبر کې، د هغې په غېږ کې د الله سبحانه وتعالی ملاقات طرف ته لاړه، هغه زنانه چې اکثر به جبریل علیه الصلات والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راتلو نو د دې په نمبر کې براته، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې په کور کې وو. هغه زنانه چې الله تبارک و تعالی د پاکیزګۍ، طهارت او تزکیې په باره کې د سورۃ النور ګڼ شمېر آیاتونه را نازل کړ، هغه زنانه چې په نص د قرآن او تصریح د احادیث سره د مؤمنانو مور ګرځېدلې ده، خو دغه بدبخت او د متعین جائز پیداوار د دومره کرامت او عالی حقوق او اوچتو مرتبو والا انسان ته داسې خطابات کوي چې د مسلمان په خولې د هغې راتلل ډېر زور غواړي. خو عزتمندو، دا قوم عادي او بې مهاره دی په داسې تهمتونو او درواغو جوړولو باندې، او د هغې په نشرولو کې لکه تاسو مخکې هم د هغه صحابو په شمول چې د جنت زیره پریا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه شوی دی، هغه د دوی نه واورېدل چې هغه ټول صحابه د دوی په نس کافر او مرتد دي، صرف سلور یا 15 کسان د دینه مستثنا کوي، باقي ټول مرتد ګڼي. ولعیاذ بالله، انا لله و انا الیه راجعون. سحر او ماخام د دوی اذکار په ابوبکر، عمر، عثمان او معاویه، عائشه، حفصه، هنده او ام الحکم رضی الله عنهم باندې جاری دي. د سحر او د ماخام د دوی اذکار په ابوبکر، عمر او معاویه، عائشه، حفصه، هنده او ام الحکم باندې خصوصا او په نورو صحابه کرامو عموما لعنتونه لیګل او لعنتونه ویل دي. دوی د عثمان ذی النورین سره د عداوت له وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لورګانو نه انکار کړی دی. صرف یو فاطمه رضی الله عنها ته قائل دی او وایي چې نورې لورګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته، ځکه چې که دوی نورې لورګانې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ثابتې کې هغه اومني نو د دوی مخونه تورېږي، او د عثمان بن عفان رضی الله عنه علو شان او مرتبه ثابتېږي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دوه خپلې لورګانې یوه باد له بلې په نکاح ورکړې وه. سره د دې چې قرآن کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بنات لفظ ذکر شوی دی چې دا دلیل دی په زیات دی وینه، او حدیث او سیرت کې صحیح ثابت دی چې هغه سلور لورګانې لرلې: زینب، کلثوم، رقیه او فاطمه رضی الله عنهن. خو دغه روافظ بیا دغه درې اولینې د خدیجې رضی الله عنها د مخکینی خاوند لورګانې ګڼي او صرف فاطمه د نبی علیه الصلاة والسلام لور ګڼي. فقط وګورئ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية اول جزء 8 نمبر صفحه، چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مبارک لورګانو او د امت د خویندو د هغه توهین او سپکاوی دی چې د هغوی نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې د پلار پلارتوب نفی کوي. د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما چې شخصي د دوی دواړو کوم فضایل په احادیثو کې ذکر دي، نو لکه د لمر داسې روښانه او ځلیدونکي دي. خو دغه روافظ وایي چې دوی به دواړه د جهنمیانو د پخونه لاندې په جهنم کې پراته وي. وګورئ د دوی کتاب مرآت العقول شپږشتم جز 438 نمبر صفحه، د ولا تتبع خطوات الشيطان نه مرتب داري د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما غسه د وګوره تفسیر العیاشی اول جزء 28، البرهان دویم جزء 208 نمبر، او الصافی اول جزء 227 نمبر صفحه. د الله سبحانه وتعالى د دې قول بارکه چې فرمای ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، و چې لدينا مراد ابوبکر او عمر رضی الله عنهما دي، او د آیات دوی په بارکه نازل شوی دی. دغه ډول دوی د یؤمنون بالجبت والطاغوت په تفسیر کې لیکي چې لدينا مراد ابو بکر او عمر رضی الله عنهما دي. عزتمندو، که دوی داسې خرافات او د صحابو توهینونه چې دوی کړي دي راجمع کوو، نو دا ډیر زیات دي چې راټولول ډیر وغواړي. خو اختصار مې درته د دوی د دې عقیدې په باره کې وکړ چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دوو وزیرانو، خلیفګانو، خسرانو او ملګرو په باره کې داسې اعتقاد لري چې دغه اعتقاد مسلمانان د کفارو، یهودو، نصاراو، ملحدینو او مرتدینو په باره کې لري. خو دوی له هغې نه هم زیات د دې جلیل القدر صحابو په باره کې ګستاخانه عقاید لري. چې یو له هغې څخه دا دی چې دوی وایي چې کله زمون قائم امام راشي، نو هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر د خوانه د هغه د دوه محترمو ملګري صاحبین ابو بکر او عمر یادوي. هغوی به د قبرونو نه راوباسي او سوزوي به په هوا کې به دایرې الوزوي. دی محترمو صاحبینو ته دوی د قریشو بوتان وایي. دوی په قسمیه الفاظو سره په خپلو کتابونو کې لیکلي دي چې ابو بکر به د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته لمونځ کولو او بت به د ځان سره نیولی و او هغه ته به سجده کوله. عمر بن الخطاب رضی الله عنه یادوي چې دا منافق و کفر پټ کړی و او اسلام ښکاره کړی و. دوی عمر او ابو بکر رضی الله عنه ته فرعون او عمر رضی الله عنه ته هامان وایي. وګوره د المجلسی رافظي او د کلینی رافظي کتابونه مرآت العقول شپږشتم نمبر 118 نمبر صفحه، او الروزه 118 نمبر صفحه. دوی دغه ډول ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته چې ټول صحابه د هغه په فقاهت، بلکې ټول امت د هغه په فقاهت، کمال، تقوا، علمیت باندې معترف دی. دغه ډول ورپسې عمر رضی الله عنه چې د شریعت په امور او احکامو کې مثال نه لري، هغوی ته جاهلان ویلي دي. وګوره د خمینی رافظي کتاب کشف الاسرار 118 نمبر صفحه. ورونو دغه ډول که زه نور د دوی د خرافات حکایت کوم نو قصه اوږدیږي، خو بس دومره واوري چې دا هغه قوم او طائفه ده چې د اسلام د هیڅ رکن او د ایمان د هیڅ اعتقاد لحاظ غم او پابندی نه لري. په دې سلسله کې به تاسو ته د امام مالک رحمه الله هغه قول نقل کړم چې هغه د دوی په باره کې فرمایلی دی. هغه فرمای انما هؤلاء اقوام ارادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في اصحابه حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان اصحابه صالحين. فرمایو اداره وافز داس قوم دی چې دوی د دې اراده وکړه چې په نبی صلی الله علیه وسلم تنقیدونه او تعنونه ولګوي، خو په دې قادر نشول او دا ورته ممکن نشو، نو د دې په ملګروي قدح وکړه، یعنی بد صفاتونه د هغه بیان کړل او هغه ورته ذکر کړل، تر دې چې دا خبره ویل شي چې دا په خپل د نبی بد سره دی، ځکه کدا خسرې وینو ملګری به صالحین وي. یقیني عزتمندهم دا وجد چې دغه قوم د خپل عینات، خباست او نجاست نه ډکو بیهوده الفاظ د اهل سنت بارک عموما او د صحابه کرام رضوان الله علیه مجمعین په بارک خصوصا استعمالوي، چې په دې سره د دوی بل هیڅ اراده نشته مګر دا چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیثیت، مقام او د نبوت په مرتبه د داغ لګولو غنده جرأت او ناول کوشش کوي. د دوی همدا عمل نه یوازې امام مالک رحمه الله بلکې نور علما او هم د دې سبب ګرځولې چې دوی په دې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین هغه غرس کړی دی او هغه مقصود دی. علیهم من الله ما یستحقون انا لله و انا الیه راجعون. د موضوع پاتې برخه به پر روانو درسونو کې ذکر کو ان شاء الله باذنه و بالله تعالی التوفیق، والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. جاء يزهو بالقتال سوف نمضي